NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedemiddag. Het komende uur in Nieuws & Co. Er gebeurt nog te weinig om de klimaatdoelen in Nederland te halen. Blijkt uit een net verschenen rapport van onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving. De ambities zijn groter dan ooit, maar er valt nog genoeg te doen aan de uitwerking. Nou, wat er allemaal nog te winnen valt, dat hoort u zo meteen. Maar eerst het NOS Journaal met Robert Baltus. De Europese Unie gaat Oekraïne helpen met het herstel van de energievoorzieningen. Dat heeft EU-commissaris Kadri Simpson beloofd tijdens een bezoek aan Kiev. De extra hulp zal moeten komen van EU-instellingen, lidstaten, internationale partners en particuliere initiatieven. Een groot deel van de infrastructuur is vernietigd door Russische aanvallen. Daardoor zitten veel inwoners van Oekraïne zonder elektriciteit. Simpson noemt die aanvallen op Oekraïnse elektriciteitscentrales wreed en onmenselijk, zeker nu de winter eraan komt. Oud-Kamervoorzitter en PvdA Khadija Ariep vertrekt vrijdag zonder afscheid uit de Tweede Kamer. Ze schrijft geen afscheidsbrief en komt ook niet naar de Kamer om afscheid te nemen. Ze vertrekt vanwege een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in haar tijd als voorzitter. Ariep is woedend over dat onderzoek. De huidige voorzitter, Vera Bergkamp, had wel graag afscheid van Ariep genomen, zei ze vanmiddag in de Tweede Kamer. Ik had dat heel graag gedaan, maar ik respecteer ook de wens van mevrouw Ariep. We hebben vandaag ook contact met haar gehad om dat ook nog een keer te toetsen bij haar. En ik kan niet anders dan dat ik dat dan ook op een gegeven moment moet respecteren. Khadija Ariep zat bijna 9000 dagen in de Tweede Kamer. Het aantal nieuw gemelde coronabesmettingen is voor de derde week op rij gedaald. Het RIVM registreerde er ruim 12.000. De week daarvoor waren nog zo'n 17.500 gevallen. Het is een afname van 30%, de snelste daling sinds augustus. Minister Helder voor Sport zegt dat Oranje-fans zelf moeten weten of ze naar het WK in Qatar gaan. Zondag meldde de NOS dat een aantal supporters zich door Qatar laat betalen en in ruil positieve berichten op social media zet. Helder zegt dat zij zelf niet op zo'n aanbod zou ingaan. Zangeres Taylor Swift is de eerste artieste ooit die 10 nummers in de top 10 heeft staan van een van de belangrijkste hitlijsten in de Verenigde Staten. De populaire zangeres bracht vorige week haar 10e album Midnights uit. Slachtoffers van het toeslagenschandaal zijn niet extra gedupeerd door de jeugdbescherming, zegt het CBS na onderzoek. Ze hadden wel een grotere kans dat hun kind onder toezicht of voogdij werd geplaatst. Maar dat kwam volgens het CBS vooral doordat ze deel waren van een eenoudergezin, de ouders psychische problemen hadden, een laag inkomen of niet waren geboren in Nederland. Nou, we hebben dus daarna kunnen kijken van ze waren dus echt veel kwetsbaarder. Maar betekende dat nou ook dat ze vaker te maken kregen met kinderbeschermingsmaatregelen? En dat was niet het geval. Er zijn dus geen aanwijzingen dat de gezinnen extra vaak in aanraking kwamen met de kinderbescherming door de toeslagenaffaire, zegt het CBS. De rechtbank in Amsterdam gaat de strafzaken over de moord op Peter R. de Vries gelijktijdig behandelen. Dan worden de onderlinge verbanden duidelijker, denkt de rechtbank. Het gaat om de zaken tegen de vermoedelijke opdrachtgever voor de moord op de Vries en die tegen de vermoedelijke schutter, Delano G. en zijn chauffeur Camille E. Zij werden opgepakt vlak nadat ze Peter R. de Vries zouden hebben neergeschoten. De provincie Gelderland gaat op wolven schieten met paintballgeweren. Er is ontheffing voor verleend, meldt Omroep Gelderland. Op de Veluwe leven enkele wolvenfamilies. Volgens de provincie worden die te tam. Onlangs liep een wolf dicht in de buurt van een gezin. Ook was er ophef over natuurfotografen die dichtbij een wolf kwamen. Wolven zijn beschermd en mogen niet worden doodgeschoten. Door met paintballgeweren te schieten wordt de wolf weer schuw zoals het hoort, hoopt Gelderland. Het weer vanavond en vannacht vooral in de kustgebieden buien met zware windstoten. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen zon, in het noorden een bui en ongeveer 14 graden. Robert, dankjewel. We gaan naar de ANWB. Daar zit Helene de Geest. Goedemiddag Helene. Goedemiddag Fleur. Hoe is het op de weg? Het is heel erg druk op de weg. Bijna 700 kilometer file staat er in totaal. Het meeste daarvan staat bij Rotterdam, maar ook Utrecht is bijzonder druk. Op de A1 ook de hele middag al een lange file van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Baren en Barneveld. Daar is de vertraging opgelopen tot 40 minuten. De spitsstrook kan daar niet open vanwege technische problemen. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Abcoude en Maarsen nu 40 minuten oponthoud. De A12 is erg druk van Utrecht naar de Duitse grens tussen knooppunt Grijshoord en Zevenaar, 25 minuten vertraging. Zijn veel Duitsers onderweg naar huis na een dag vrij. Op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Hilversum en Hagenstein, 22 kilometer langzaam rijdend verkeer, kost je ook een uur. En in het zuiden staat de langste file op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp. Daar is de vertraging ruim een half uur. Sky Showtime. Een splinternieuwe streaming service van de grootste studio's op aarde. Met iconisch entertainment, exclusieve series en de grootste blockbusters. Dit is Sky Showtime. I'm ready if you are. Elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Of ietsje minder vaak vlees. Laat anderen meer lachen. Doe iets moois. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met P-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. P-Shirt. Beter verzekerd. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Franse grootmeester Jean-Yves Thibaudet. Op 20 november neemt hij u mee op een intieme reis langs de volledige preludes van Debussy. In de serie Grote Pianisten. Bestel op concertgebouw.nl. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-shirt, beter verzekerd. Als ondernemende webshop wil je natuurlijk je grenzen verleggen. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo bespaar je tijd en zet je jouw webshop op de kaart. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Topsport lijkt veel op ondernemen. Samen met je team maak je dromen werkelijkheid. Ik ben Irene Wust, trotse partner van NL Investeert. NL Investeert verbindt ondernemers met financiers en investeerders. Samen meer slagkracht. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Ondernemers werken aan hun droom. NL Investeert regelt het groeikapitaal dat daarbij past. Dit najaar in Kunstmuseum Den Haag. Bauhauskoppel Annie en Jozef Albers. Verder, de maestro der couturiers, Balenciaga, in meesterlijk zwart. En een van de grootste kunstenaars van nu, Nico Eisenman, samen met de moderne. Bestel je kaart op kunstmuseum.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. This is the first time in many years that we were able to agree on a joint statement about climate. But the biggest issue is to go from the blah blah to action. Ja, genoeg gepraat en tijd voor actie. Dat zei premier Mark Rutte vorig jaar nog bij de klimaattop in Glasgow. Maar ook met de nieuwe klimaatplannen haalt het kabinet de doelen niet. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. In de zogeheten klimaat- en energieverkenning wordt de thermometer in de Nederlandse klimaatplannen gestoken. De ambities zijn groot, maar de klimaatdoelen zijn nog niet bereikt. Ik ga daarover spreken met Pieter Hamming van het Planbureau voor de Leefomgeving en de projectleider van dit rapport. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat kunt u eens even uitleggen? Hoe ver zitten we van die klimaatdoelen af? Nou, in de klimaat- en energieverkenning, we zien eerst dat de ambities flink zijn verhoogd, van 49 naar 55%. En dan zien we dat met alle plannen wij op ongeveer maximaal 51% kunnen komen. Maar wij geven altijd een bandbreedte, want het kan ook tegenvallen. En dan zitten we daar veel lager, dan zitten we rond de 40%. Ja. Dus het gemiddelde daarvan is gewoon een stuk lager. Maar daar zitten ook, zeg maar, er zijn veel plannen gemaakt, hè, in de tussentijd. Dat is positief. Maar wij constateren dus in de KEF dat die plannen nog niet zijn uitgewerkt. Ah. En dat niet alleen. De plannen zijn nog niet voldoende uitgewerkt, maar ze volstaan ook niet om de klimaatdoelen met voldoende zekerheid binnen bereik te brengen. Oké, dus wat ik al zei, ja, de ambities zijn groot, maar aan de uitwerking, daar schort het dus nog aan. Precies. Aan de uitwerking van het beleid schort het nog. Het is ook niet voldoende, het volstaat ook niet. En daarbij hebben we dus ook nog bijvoorbeeld met een heleboel uitdagingen te maken. We zitten met de geopolitieke situatie en de impact op energieprijzen bijvoorbeeld. We zitten met het elektriciteitsnetwerk waar allerlei knelpunten in zijn. De arbeidsmarktkrapte. En zo zijn er nog verschillende andere factoren. Wat kunt u een voorbeeld geven van bijvoorbeeld zo'n doel wat dan wordt gesteld, maar wat dan niet is uitgewerkt? Nou, in het beleid zijn er dus wel wat maatregelen die wel zijn uitgewerkt. Dat zijn bijvoorbeeld de extra windparken op zee. Maar de maatregelen die echt nog onvoldoende zijn uitgewerkt, dat zijn bijvoorbeeld het beleid in de landbouw bijvoorbeeld. Om daar de stikstof aan te pakken en daarmee tegelijkertijd ook klimaat. Is nogal een heet hangijzer natuurlijk ook. Precies. Is erg onzeker hoe dat precies gaat worden opgelost. Dus daar hebben wij geen inschatting van kunnen maken. Dan een ander voorbeeld is de kilometerheffing. Dat heet dan nu betalen naar gebruik. Ook dat is nog niet uitgewerkt. Zou pas in 2030 worden ingevoerd. Dat is ook enigszins laat. En zo zijn er verschillende maatregelen, ook in de glastuinbouw om een voorbeeld te noemen. Zijn ook voorstellen vanuit Europa die nog onvoldoende uitgewerkt zijn. Dus er zit heel veel nog in de pijplijn. Dat is het positieve nieuws eigenlijk van het klimaatbeleid. Er is veel aandacht voor. Maar de vraag is of dat dus snel genoeg gaat richting 2030. Ja, want we hebben 8 jaar nog, pak een beet. Dat is op zich een lange tijd. Maar volgens mij ziet u dat anders. Ja, ik bedoel, een wind op zee project kost vele jaren om te realiseren. Ik bedoel, grote aantallen huizen verduurzamen kost ook vele jaren om dat te gaan doen. Een nieuwe kerncentrale bouwen van begin besluit dat je het wilt gaan doen tot realisatie kan zo 20 jaar duren. Dus 8 jaar is daarvoor veel te kort. Dus 8 jaar is voor een kerncentrale veel te kort. Voor veel andere maatregelen kunnen we natuurlijk best wel veel meer bereiken in die 8 jaar. En wat de klimaat- en energieverkenning in ieder geval laat zien, is dat het dus nu van belang is om echt in te zetten op de uitwerking, zeg maar, en uitvoering van al die maatregelen. Alle plannen die nu zijn gemaakt, die moeten worden uitgewerkt. Daarbovenop is er ook nog nieuw beleid nodig om dus de klimaatdoelen met voldoende zekerheid te halen. Ja. Een van de verbeterpunten volgens het rapport is energiebesparing. Ik dacht, nou, daar zijn we misschien nu met die energiecrisis al wel heel goed in geworden. Is dat zo? Ja, nou, wat we zeg maar begin van dit jaar zagen, of eigenlijk nu zien, en op basis van cijfers van CBS van aan begin van dit jaar, is dat de hoge energieprijzen inderdaad leiden tot veel, ook wel stilleggen uitval. Mensen zetten de verwarming een graad lager of een paar graden lager. Dus we zagen aan het begin van dit jaar echt forse impacts. Ook de broeikasgasemissies zijn de eerste helft van dit jaar 9 megaton lager dan de eerste helft van het jaar daarvoor. Deels zachte winter, maar ook deels die hoge prijzen. We verwachten wel dat die hoge prijzen richting 2030 wel weer wat normaliseren, zeg maar. Blijven wel hoger dan eerder verwacht, maar ze gaan wel omlaag. Dus we verwachten van die hoge prijzen ook wel een effect inderdaad op dat mensen meer isolatiemaatregelen gaan nemen. Ja. Dan wel ook wel de verwarming iets lager zetten. Ja, maar het is nog niet genoeg. U noemde het net al heel even, de glastuinbouw. Die sector gebruikt ongeveer 9% van de totale gasconsumptie in Nederland. Verslaggever Mark Robin Visser ging kijken bij een grote kwekerij van orchideeën in Wateringen in het Westland. Is het voor jou een probleem om hier omhoog te gaan? Nee, we gaan omhoog natuurlijk. We gaan de trap op. Oh, want dan kun je het meeste zien. Ja, ik wil alles zien. Ik loop achter Edith Bentvelsen aan, de directeur. En ja, je hoort het. Er zijn hier allemaal machines. We hebben een hoog geautomatiseerd bedrijf. Je ziet het hier, hè? Alles draait op banden. Alles gaat ook door camera's heen, zodat wij altijd exact weten hoe het is met onze plant. Wat gaat er nou voor ons voorbij? Wat zijn dit? Dit is wij noemen dat een tweetakker. Dit is een orchidee. Ja, het zijn allemaal orchideeën, toch? Het zijn allemaal orchideeën, inderdaad. Was die van de orchideeën? Ja, in totaal maken wij per jaar ruim 8 miljoen orchideeën. Wij lopen nu onze daglichtkas in. De daglichtkas. Ja, wij maken hier eigenlijk volledig gebruik van al het beschikbare zonlicht. Dus, en waarom doet u dat? Nou, dit is eigenlijk om energie te besparen. De lenzen in het dek die zorgen ervoor dat het zonlicht gecentreerd wordt op die pijpen met water. Die bewegen met de zon mee. En het water wat door die pijpen stroomt, dat warmt op van zo'n 20 naar 50 graden. Wij vangen dat water op en 's nachts verwarmen wij onze kas met dat water. Nou, deze kas waar deze prachtige orchideeën, dus we staan er echt middenin. Het zijn enorme hoeveelheden. Het is ongeveer 5 hectare groot. Maar u hebt nog veel meer kassen. Absoluut. Die nog niet zijn uitgerust met deze technologie. Dat klopt. In onze kassen die we eerder gebouwd hebben, hebben we deze technologie nog niet toegepast. Nee, en eerlijk is eerlijk, dat is nog 2/3 van uw bedrijf. Absoluut, ja. Absoluut. U gebruikt dus nog gas. Hoeveel, wat moet ik me daarbij voorstellen? Misschien is het wel een goed voorbeeld om te zeggen van in deze daglichtkas gebruiken wij ongeveer 1/2 kuub gas per plant. Voorheen is dat 1 kuub gas per plant. Oké, dat is de helft. U bespaart de helft. Dus we besparen in deze daglichtkas de helft. Dat klopt. Bij de conventionele manier van werken, dus 1 kuub gas per plant. U produceert ongeveer 8 miljoen planten per jaar. Nou, dan kunnen we de rekensom wel maken. Precies. Dat gaat om miljoenen kuubs gas. Absoluut. Absoluut. Ja, dat is veel, hè? Dat is zeker veel, ja. Ja, het is toch indrukwekkend om te zien. Die planten worden dan uiteindelijk ingepakt en die gaan naar allerlei landen in Europa. Adrie Bom-Lemstra is er ook. U kent het wel hier natuurlijk, hè? Ja, ik geniet hier altijd. Ik vind het zo'n mooi gezicht. Ja, alle producten van de glastuinbouw zijn mooi. Maar deze orchideeën, dat is toch wel een lust voor het oog. U bent voorzitter van Glastuinbouw Nederland. We kijken hier nu naar planten die niet zomaar in Nederland groeien zonder hulp. Hè? En dat geldt voor heel veel producten die in kassen groeien. Ja, de wereldbevolking heeft toch eten nodig. En de kennis om dat te maken, dat hebben wij hier in Nederland verfijnd in de glastuinbouw. En de enige waar we nog een oplossing goed voor moeten bedenken is dat wij los moeten komen van dat aardgas. En daar moeten we dus nog veel meer stappen in gaan zetten. Ja. En kan dat? Dat kan. We hebben zelf een voorstel gedaan in april van dit jaar al om erop te versnellen richting onze Rijksoverheid. Hebben we gezegd 900 miljoen kuub kunnen wij binnen 4 jaar minder gas verbruiken. 900 miljoen kuub besparen. 750.000 huishoudens is dat ongeveer. Ja. En dan binnen 4 tot 5 jaar. Maar dat zegt ook wel even hoeveel jullie gebruiken eigenlijk aan gas. Ja, als dat eraf kan. Ja, maar het is een van onze grondstoffen. Hè? Wij gebruiken gas om de producten te laten groeien. Net zoals wij mensen nog voeding nodig hebben om te blijven leven, hebben wij dit nodig om onze producten te maken. Adrie Bom-Lemstra was dit, voorzitter van Glastuinbouw Nederland. Wat je kan zeggen, een energie-intensieve sector. Praat ik nog even door met Pieter Hamming van het Planbureau voor de Leefomgeving. Ja, want meneer Hamming, wat vindt u hier nou van? In het rapport staat, we moeten veel meer gaan inzetten op energiebesparing. Maar ja, deze kweker, u hoorde net, wordt niet heel erg geholpen daarbij. Er zijn natuurlijk wel regelingen om voor energiebesparing om dat te stimuleren. En er zijn ook verplichtingen om meer energie te gaan besparen. Deze tuinder heeft al op de helft van zijn gasverbruik bespaard. Dus dat is al, denk ik, een hele grote stap voorwaarts. Als we kijken naar Nederland als geheel, de glastuinbouw is natuurlijk weer een relatief kleine sector met tussen de 6 megaton nu en 5 megaton in 2030. Dus er zijn nog andere sectoren waar ook veel bespaard moet worden. Noemt u er eens één? Nou, in de gebouwde omgeving bijvoorbeeld en in de industrie. Daar moet ook bespaard worden en daar wordt ook aan gewerkt. Ik zou zeggen dat het in de gebouwde omgeving best wel lastig is. Met veel verschillende mensen, woningen, situaties. In de industrie verwachten wij ook dat onder de CO2-heffing dat daar ook een effect van uitgaat voor besparing bijvoorbeeld. We moeten aan de bak. Nog 8 jaar. Dank voor dit gesprek. Pieter Hamming van het Planbureau voor de Leefomgeving. Helene, een drukke avondspits is het, hè? Ja, het is heel erg druk. Bijna 800 kilometer file staat er. De meeste staat in de Randstad. Het is ook erg druk aan de oostgrens, omdat heel veel Duitsers weer terug naar huis gaan na een paar dagen in Nederland te zijn geweest, hebben daar vrij. En bij Utrecht ook heel veel vertraging nu op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en Hagestein 22 kilometer file. Je staat daar 1 uur vast. Er is nog meer nieuws. Eindhoven Airport gaat luchtvaartmaatschappijen een lager tarief in rekening brengen als die maatschappijen nieuwe vliegtuigen gaan gebruiken die stiller en minder vervuilend zijn. Overdag vliegen wordt dan ook goedkoper dan vroeg in de ochtend of 's avonds. Op die manier wil Eindhoven Airport de geluidsoverlast voor omwonenden terugdringen en de uitstoot verminderen. Van het slagveld tot aan de top van het ministerie van Defensie. In het Russische leger wordt van hoog tot laag gestolen, dat schrijft de Volkskrant. Intussen zitten net opgeroepen soldaten in Oekraïne, trouwens zonder voedsel, medicijnen of warme kleren. En ook hun wapens vertonen vaak gebreken, schrijft de Volkskrant. De toekomstige bondscoach Ronald Koeman verwacht niet dat hij ooit nog bij een clubtrainer gaat worden, zei Koeman in gesprek met NH Sport. Nu niet, zeker nu, maar waarschijnlijk ook niet hierna dat ik nog een club zal trainen. Nee. In hetzelfde gesprek vertelde de opvolger van Louis van Gaal dat hij Brazilië als topfavoriet ziet voor het WK in Qatar. Na dat WK neemt Koeman het stokje over van Van Gaal. Israël gaat vandaag weer naar de stembus. Voor de vijfde keer in 4 jaar tijd kiest het land een nieuw parlement. Een oude bekende hoopt op een comeback. Voormalig premier Benjamin Netanyahu. Maar veel mensen hebben het wel een beetje gehad met dat stemmen. Hier buiten bij een stembureau in Jaffa, bij Tel Aviv, staan een paar kraampjes met activisten van verschillende partijen, t-shirts aan van hun partij. Ze drukken mensen folders in de hand, proberen ze nog op het laatste moment een advies te geven, een stemadvies. Hij is van de linkse partij. Rood shirt aan. Zijn mensen die verkiezingen niet enorm beu? Yeah, everybody is really, really tired of the elections, but we're not tired. We're coming here very ideological and with a passion and goal to convince as much people as we can. Ja, mensen zijn echt klaar met al die verkiezingen, zegt hij. Hoewel zij proberen de stemming erin te houden. Aan deze vrouw raken ze geen partijfolder kwijt. Zij loopt door. Where are you going? To vote again. Number five, yes. Aren't you tired of all these elections? Yes. Ja, zij is er wel een beetje klaar mee. De vijfde keer 4 jaar tijd. But until Bibi Netanyahu won't leave his desire to be prime minister and save himself, we'll have to go again and again to vote. Ze geeft Netanyahu de schuld van al die verkiezingen, omdat hij maar, zegt ze, aan de macht wil blijven. En veel andere partijen willen juist van Netanyahu af. De oud-premier die wordt verdacht van fraude en omkoping. En zo is ook vandaag hier in Israël weer een beetje een referendum over Netanyahu. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. U spreekt Nederlands? Jawel. Hoe kan dat? Ik heb daar 20 jaar gewoond. Kwam ik hier te wonen. En vandaag verkiezingen? Vandaag verkiezingen, ja. Het wordt een beetje een grapje, want het is elke jaar. Ik ben hier 4 jaar, ik heb 4 jaar gestemd. Dus 4 keer gestemd. Wordt u er een beetje moe van? Ja. Ja, en vandaag heb ik echt getwijfeld. Zal ik komen of zal ik niet? Maar dacht ik, nee, als ik niet kom te kiezen, dan heb ik het echt opgegeven. Ik doe het toch. Op wie hebt u gestemd? Dat ga ik niet vertellen. Het lijkt vandaag weer de vraag te zijn, wordt het Netanyahu of toch niet Netanyahu? Daar ben ik moe van. Want heel veel, meest van de mensen denken wat niet en niet wat wel. En daar ben ik echt moe van beide partijen. Geen links, geen rechts. En wat moet er dan wel gebeuren volgens u? Ik weet niet. Peace and love, that is. Ja, toch is het de vraag die veel Israëliërs vanavond zullen stellen als de exit polls binnenkomen. Haalt Netanyahu die meerderheid met zijn rechtse blok of haalt hij het toch niet? Een bijdrage was dat van correspondent Ties Brok vanuit Jaffa in Israël. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Ja, onmiskenbaar. Het stemgeluid van Bono, de frontman van U2. Vandaag verscheen zijn boek Surrender, 40 songs, 1 verhaal. Een nogal flink boek, 650 pagina's maar liefst, waarin hij schrijft over zijn leven, de band en zijn strijd tegen aids en armoede. En daar ga ik over praten met popjournalist en groot fan Gijsbert Kamer. Nou, groot fan is wel overdreven. Beetje fan? Liefhebber? Na lezing ben ik wel meer gaan bewonderen. Nog. Oh ja? Ja, toch wel, ja. Staan er dingen in die jij dus niet wist over Bono? Nou, als je het allemaal zo achter elkaar leest, heb ik grote bewondering voor hoe die zijn familie, zijn gezin en zijn vrienden van weleer, hoe hij dat allemaal toch wel bij elkaar heeft gehouden in Dublin. Hij is altijd in Dublin blijven wonen eigenlijk. Ja. Weliswaar heeft hij in Frankrijk wel een buitenhuis en nog wat dingen, maar dat vond ik mooi. En ik, zijn betrokkenheid bij het hele wereld. Dat weten we natuurlijk wel. De politiek, dat roept ook wel weerzin op bij veel mensen. Bij mij deden dat ook. Maar zoals hij er zo vol zelfspot ook over praat nu ook. En ook wel gewoon toegeeft dat hij veel dingen verkeerd gedaan heeft. En misschien ook wel iets te groot ego had. Dat maakt hem ook wel weer erg sympathiek, vind ik. En eigenlijk vanaf 1980 dat... YouTube begon met Boy en I Will Follow. I Will Follow trouwens, waar hij ook mooi over schrijft, dat eigenlijk over zijn moeder gaat. Hij wil haar achterna. Want zijn moeder is eigenlijk jong overleden. Ja, zijn moeder is overleden toen hij 14 was. Maar eigenlijk vanaf 1980 tot nu is ja, ook zo lang als ik. Ik was toen ook 16, 17. U2 is er ook altijd geweest. En ik heb het altijd gevolgd met een zekere, dan weer enthousiast. En dan dacht ik weer, oh, gatsie. Maar het, omdat het wisselend muzikaal, was van wat ze maakten. Muzikaal wisselend. Ja. Zeker. Ja. Maar als je dit allemaal zo leest, dan doet hij echt wel knap. Je leeft echt met hem mee en je begrijpt ook de keuzes die hij maakt. En wat ik heel mooi vind eigenlijk, is dat hij toch wel steeds op de juiste momenten het roer heeft omgegooid. In 1990, ik begin ook mijn verhaal in de krant over, in 1990 als eigenlijk op de toppen van hun populariteit zijn, gooien ze het artistieke roer helemaal om. Ja, met, moet je ook durven natuurlijk. Ze komen natuurlijk dus uit de Rattle and Hum, de Joshua Tree, de Amerikaans georiënteerde roots muziek. En ze willen dan echt gewoon iets anders doen. Dance. Althans, Bono wil dat. Het meer dansen. Want dat staat in dat boek. Want dan gaan ze naar Berlijn, toch? Ja, dat is 1990 die periode. Is dat, ja. Dan gaan ze naar de studio waar ook Bowie zijn beroemde albums heeft opgenomen. Ja. En Bono met zegt Brian dan. Eno, ja, precies. En Bono zegt dan, we moeten het helemaal anders doen. Ja. Maar ik begreep uit het boek dat, de rest andere bandleden heel anders zeggen, over, ja, doei. Waarom zouden we onze, kijk, al die dingen die we gedaan hebben, al die geluiden die we hebben bedacht, al die de liedjes, de sounds, die werkt toch goed. Het publiek vindt het toch mooi. Waarom moet het allemaal anders? En daar had hij ook wel een beetje gelijk. Adam Clayton was dat, de bassist die daar vooral heel boos over was. En die had ook wel een beetje gelijk. En Bono had gewoon de liedjes niet. Ja, maar is het dan toch zo dat Bono dan toch, zeg maar, zijn zin doordrijft? Ja, die heeft toch wel door kunnen drijven. Ja. En dat is toch wel de artistieke baas, blijkt het nu wel. En nu ook weer, er is dus een plaat klaar eigenlijk al van U2. Dat vertelde hij ook laatst bij Graham Norton. Is klaar, maar hij wil toch die plaat even laten liggen en een rauwe, elementaire rock'n'roll plaat uitbrengen eerst. Eerst nog. En dat zal hij dan toch wel door weten te drukken. En soms, want dat begreep ik ook, zijn die andere bandleden, vinden hem ook echt wel een beetje irritant als ook hebt over dat wereldverbeter gedoe van hem. Daar willen zij niks mee te maken. Nee. Zijn voormalige manager, Paul McGinnis, die al vanaf 1978 tot 2013 de manager was, ook ook zo iemand die, ja, waar ze altijd loyaal, wederzijds loyaliteit is echt heel belangrijk geweest altijd. Maar goed, die had op een gegeven moment ook genoeg van. En die is ook, die was ook net 60 toen hij dacht van, nou, het is wel mooi geweest met jullie. Ja. En van toen gingen de dingen ook mis. Hè. Toen was er een nieuwe manager en die liep Bono ook gewoon doorgaan in zijn idee dat het een goed idee was om het album, een nieuw album aan alle iTunes. Oh ja, dat verhaal. Ja, dat wat natuurlijk een iTunes heel slecht idee was. In de brievenbus te stoppen. Ja. Is het ooit zo spannend geweest dat ze bijna uit elkaar waren? Zo concreet maakt hij het niet, maar laat wel regelmatig doorschemen van, nou, hoe moesten we nu verder? En het is een wonder dat het allemaal bij elkaar gebleven is. Maar de loyaliteit is echt groot. En hij heeft nog steeds dezelfde vrienden die hem een soort vangnet vormen die hij al had toen hij 12 was. Ja, en dat zegt vind ik ook wel heel bijzonder. Ja. En die mensen die steunt hij ook allemaal. Als je bijvoorbeeld Kevin Friday, later Virgin Prunes man en ook later solo-artiest, die is vanaf zijn kinderjaar, die is nog tot op de dag van vandaag bij de band betrokken als artistiek vormgever. Bono zegt zelf ergens, hij is de vroedvrouw van ons. Als het er allemaal echt niet uitkomt, roepen we hem in de studio en dan helpt hij. Dan wordt er iets gebaard. Ja, dan wordt er iets gebaard. Dat vind ik wel bijzonder. Is allemaal te lezen in die 650 pagina's. Dankjewel dat jij dat alvast hebt gelezen. Liefhebber, zeg ik dan, Gijsbert Kamer. Dank voor je komst naar de studio. En zometeen een Nieuws & Co. Het staatsbezoek aan Griekenland staat voor een groot deel in het teken van de vluchtelingencrisis. Ook op dag 2, waarbij de koning en koningin een opvanglocatie bezochten in Athene. Ster. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Goed gevulde soep. Zeg maar gerust, kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met één kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. Als je onderling de buurt beveiligt, onderling een auto deelt en onderling een energiecontract regelt, waarom zou je dan niet ook onderling je financiële toekomst verzekeren? Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van CZ en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €309. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Gezond leven. Je bent er maar druk mee. Je zorgt dat je regelmatig beweegt, voldoende slaapt en gezond eet. Maar je vergeet helemaal om af en toe te ontspannen. Neem eens tijd voor jezelf met een dagje sauna. Even helemaal niets. Ontspanning begint bij sauna.nl. Vind de beste acties in één klik. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? NPO Radio 1. Het is 17:30. Hier is Robert Baltus met het nieuws. Nederland haalt met de huidige plannen de gestelde klimaatdoelen in 2030 niet, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Nieuwe klimaatplannen van het kabinet leveren niet voldoende op. Niet alles valt tegen. Er zijn meer zonnepanelen geplaatst en er wordt gewerkt aan grotere windparken op zee. Het kabinet heft €3,2 miljard extra winstbelasting bij bedrijven in de ruwe olie, aardgas, kolen en raffinage. De heffing geldt met terugwerkende kracht over 2022 voor overwinsten in de fossiele sector. Hiermee geeft Nederland uitvoering aan de solidariteitsheffing van de EU en worden de ondersteuningsmaatregelen betaald voor hogere energielasten. Bij een demonstratie van Koerden op het Malieveld in Den Haag zijn 12 betogers aangehouden. Ze keerden zich tegen de politie toen ze naar de Turkse ambassade wilden rennen. Meerdere mensen liepen verwondingen op. De Koerden zeggen dat Turkije chemische wapens inzet in Iraaks Koerdistan. Turkije ontkent. En het aantal gemelde nieuwe coronabesmettingen is voor de derde week achter elkaar gedaald. Het RIVM registreerde er ruim 12.000. De week daarvoor waren het er nog 17.500. Dat is een afname van 30%, de snelste daling sinds begin augustus. Helene Geest, hoe is het op de weg inmiddels? Ja, het is verschrikkelijk op de weg, want er staat bijna 1000 kilometer file. Ongelooflijk. Ja, ontzettend veel file, ook vooral in de Randstad, maar ook in het oosten van het land. En dat heeft te maken met een vrije dag in Duitsland. Er zijn ook veel Duitsers op pad vandaag. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je nu een half uur vertraging tussen knooppunt Vught en knooppunt Empel. Komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoeterwoude-Dorp en knooppunt Ketelplein 20 kilometer file en 3/4 vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen ook een lange file tussen Steenbergen en knooppunt Zoomland. Daar sta je ook 40 minuten vast. Komt door een aanrijding. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Utrecht-Duitse grens is het erg druk tussen knooppunt Grijshoord en Zevenaar. Daar sta je ook 3/4 in de file. En ook veel lange files in de buurt van Utrecht. De langste nu op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en Hagestein. Daar staat 22 kilometer en die file kost je ruim een uur. Nou, toch goed dat ik met de trein ben vandaag. Peter Kuipers-Munneke, weerman. Gisteren viel het woord onstuimig, maar dat is het niet geworden. Nou, ik vond wel de vriendelijkste versie van onstuimigheid die je kon hebben. Want ik heb de hele ochtend en middag in de zon gelopen en buiten gezien. Maar het klopt inderdaad, het waaide stevig. Vooral aan de kust op de Wadden, daar stond een tijdje windkracht 8. Zelfs windvlagen rond de 80, 85 kilometer per uur. En ook waait het nu nog vrij stevig. De rest van de avond is dat ook het geval. Het is Het gaat regenen zo dadelijk in het uiterste westen van het land. En die regen die trekt vanavond en ook vannacht verder over. Tussendoor wel wat opklaringen en de minimumtemperatuur die ligt op ongeveer 10 graden. En dan hebben we morgen de allerlaatste regen in het uiterste noorden van het land. En als die eenmaal al vroeg in de ochtend is weggetrokken, dan is het weer overal droog. Dan schijnt de zon weer. Het wordt nog steeds vrij zacht. Ja, dat zou je niet zeggen omdat we net uit 20 graden komen. Maar ja, het is morgen 14 graden. En dat is nog dat steeds is ook zacht. Aan de zachte kant voor november. Ja. En de wind die gaat in de loop van de dag wel wat verder liggen. Dus 's ochtends merk je die nog wel. En 's middags wat minder. Ja, en 14 graden dus. Donderdag wordt het nog een graad of 15. Maar dan echt wel met flink wat regen. En dan vrijdag, zaterdag en zondag. Ja, dan komen we eindelijk in de buurt van een hele normale temperatuur. Dan wordt het namelijk zo'n 12 of 13 graden. Ja, vanavond is er een speciale uitzending over het weer, over klimaat. Ja, dat klopt. Dat is aansluitend aan het 8-uur-journaal. Daar speel ik ook nog een bescheiden rol. Daar wordt jezelf echt pluggen, ja, heel goed. Dat wordt echt heel erg leuk, want dat zijn namelijk mooie virtual reality. Een omgeving met een studio waarin ik uitleg hoe het klimaat werkt en wat we daaraan kunnen doen. Oeh, dit klinkt heel spannend. Dankjewel. Peter Kuipers-Munneke. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Kanker.nl is mogelijk gemaakt door KWF. We zijn er voor je. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Kanker.nl. De plek voor betrouwbare informatie en ervaringen van anderen. De volledig nieuwe Mazda CX-60 plug-in hybrid is ontworpen volgens eeuwenoude Japanse principes. Krachtig en elegant. Technisch perfect. Vakmanschap dat je terugziet in elk detail. Ervaar hoe het is om te rijden in een auto waar alles aan klopt. Mazda CX-60. Crafted in Japan. Wat als je net je loodzware antieke eikenhouten bureau naar de garage hebt versleept om er een thuiskantoor van te maken en ontdekt dat je daar geen wifi hebt? Ja, ik ga hem echt niet helemaal terugzetten, hoor. Ook dit gewoon bij Ziggo. Altijd en overal in huis perfecte wifi met smart wifi. Enjoy it all. Het leven kan alle kanten op, ook voor jou als werkgever. Want wetten en regels veranderen nogal eens, bijvoorbeeld door het pensioenakkoord. Denk vooruit en maak nu al slimme keuzes voor later. Voor jezelf en voor je personeel. Vraag je adviseur naar de pensioenoplossingen van Aegon of ga naar aegon.nl. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. In Griekenland wordt nog steeds gezocht naar tientallen migranten die op een boot zaten die vanochtend zonk in het midden van de Egeïsche Zee. 9 mannen die op een onbewoond rotseilandje zaten zijn gered. Koning Willem-Alexander is nu in Griekenland voor een 3-daag staatsbezoek. En migratie is een belangrijk onderdeel van het programma. Het is een matter that concerns us all. And one for which all of us in Europe share responsibility. In a Europe without borders, migration is an issue that can only be resolved at EU level. Ja, dit zei koning Willem-Alexander gisteravond tijdens het staatsbanket in Athene. Koninklijk huisverslaggever Josephine Trehi is daar ook, volgt het staatsbezoek. Josephine, vandaag hebben de koning en koningin allebei een opvanglocatie bezocht daar in de stad, hè? Ja, dat klopt. En ze waren ook op een school waar een orkest van vluchtelingenkinderen optrad. Koning Maxima was zo geëmotioneerd ook tijdens die bijeenkomst. Ze veegde een traantje weg. Dus ze vinden het echt een heel erg belangrijk onderwerp, migratie. En het is hier in Griekenland, hier in Athene, ook nog steeds een groot probleem. Vluchtelingen worden, als ze eenmaal een verblijfstatus krijgen, hier totaal in hun lot overgelaten. En je ziet dan dus ook dat mensen, statushouders, hier dus wegtrekken naar andere landen als ze dat kunnen betalen. ook naar Nederland. En vandaar dat ook staatssecretaris Van den Burg van Justitie hier is. Mee is met het staatsbezoek om te praten met zijn collega's. Vandaag ging hij naar een voedseldistributiepunt hier in Athene. Het wordt financieel ondersteund door Stichting Vluchteling. Ik was er ook en ik sprak met Tineke Seelen van Stichting Vluchteling. Hallo Meira. Vandaag krijgen 70 mensen hier een voedselpakket uitgedeeld. Veel vluchtelingen die in Athene leven, die komen uiteindelijk op straat terecht. Zolang als je in de asielprocedure zit, dan word je geholpen met huisvesting, met een klein cashbedrag, maar ook met voedsel en dat soort dingen. En zo gauw als je hetzij afgewezen wordt, of dat je een vluchtelingenstatus toegewezen krijgt, een maand daarna krijg je een brief dat je geacht wordt de faciliteiten die gefinancierd worden door de Griekse overheid te verlaten. Dus mensen hebben geen geld, geen huis? En dat gezin wat daar zit, ja. Ze hebben vandaag 3 kleine meisjes bij zich, die hebben net een brief gekregen dat ze geacht worden per 1 november, dat is vandaag, hun appartement te verlaten. Waar moeten ze naartoe? Loop even naar de familie toe. Mevrouw zit hier op een bankje en de kinderen zitten in een klein kantoortje. Een beetje te tekenen. Kalimera. Is dat bij Geet? Een van de mensen die hier werkt, die vertaalt. If they kick out us, we must to go in the street and sleep in the street because we don't have any chance. Ze hopen nog op hulp, maar in het ergste geval moeten ze misschien wel op straat gaan slapen. We want to go another country because they didn't support anything for children. Ja. Yeah. So this is what you give to the people. Mm-hmm. And I can't translate it because my Als staatssecretaris Van den Burg aankomt, krijgt hij een rondleiding door het voedseldistributiepunt. And as you mentioned, I'm now going to talk with a family from Afghanistan, a mother. En ook gaat hij praten met het gezin uit Afghanistan, de moeder met haar kinderen die hier zijn. In een apart kamertje? Nou, het was een indringend gesprek. Omdat de moeder ook echt heel erg haar persoonlijk verhaal heeft gedeeld. En dat is een verhaal dat u en ik niet willen meemaken. Nee. Deze mevrouw vertelde dat ze graag naar een ander land wil. Ergens opnieuw een asielprocedure wil starten. De Raad van State, de rechter in Nederland, heeft vorig jaar gezegd dat mensen die uit Griekenland naar Nederland komen met iets meer coulance moeten worden behandeld. Dus dat ze de kans moeten krijgen om opnieuw een procedure te starten bij ons. Een asielprocedure. Maar in de praktijk blijkt dat veel van die zaken on hold worden gezet. Mensen moeten hartstikke lang wachten. U kunt daar iets aan veranderen. Nou, ik snap dat mensen die het geluk voor zichzelf of voor hun kinderen willen verbeteren, of de omstandigheden willen verbeteren, dat die zeggen, ik wil naar een ander land. Maar dat is niet hetzelfde dat wij dat als Nederland op dit moment zouden moeten willen. Want in Nederland hebben we het ook best vol op dit moment als het gaat om opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders. En dan gaan we dus individueel beoordelen. Mag u in Nederland blijven of mag u dat niet? Maar wat we niet moeten doen in Nederland, en ik laat verder aan andere landen wat die doen, is zeggen, als mensen in rottige omstandigheden leven in Griekenland, dan kunnen ze naar Nederland komen en vangen we ze daarop. Dan moeten we kijken of wij ervoor kunnen zorgen dat de omstandigheden hier beter worden. Maar als we gaan zeggen, iedereen die een status heeft in Griekenland kan in Nederland komen, we trekken het nu al niet. Dat gaat u niet doen? Nee. Dank u. Als de staatssecretaris weer weg is, loop ik nog even naar Tineke Seelen van Stichting Vluchteling. Ook zij denkt dat de omstandigheden hier in Griekenland verbeteren de beste oplossing is. Er is geen uitkeringssysteem, dus ze hebben geen geld. Ze kunnen niet werken. Zo tragisch is het. De staatssecretaris is nu vandaag hier. De koning en de koningin zijn op andere plekken, opvangplekken voor vluchtelingen hier in de stad. Eerder had u daar wat kritiek op, hè? Waar zij naartoe gaan. Laat me beginnen om te zeggen dat ik het fantastisch vind dat de koning en de koningin zoveel aandacht hebben voor vluchtelingen. Tegelijkertijd is het jammer dat de koning een modelprogramma volgt. Dus waarbij die modelprojecten te zien krijgt. Hele mooie opvangplekken zijn dat. Dat zijn goede opvangplekken, ook gefinancierd door Nederland. Hartstikke goed, maar het geldt maar voor een enkeling. Had hij misschien hier moeten komen? Dat zou heel mooi geweest zijn. Dat was een reportage vanuit Athene van verslaggever Josephine Trehi. Uitvallende treinen, een afgeschaalde dienstregeling en 2200 vacatures. De nieuwe topman van de NS, Wouter Koolmees, wacht een fikse opdracht om de dienstverlening weer op orde te brengen. De oplossing voor deze problemen laat trouwens nog wel even op zich wachten, zei hij tegen verslaggever Ewout Kiewiet. Nee, we zijn wel dag en nacht bezig om oplossingen te vinden voor de problemen van vandaag. Hè. Dus korte treinen, te drukke treinen. Vanmorgen of gisteren hebben we ook alleen maatregelen bekendgemaakt om die problemen aan te pakken. Maar eerlijkheid gebied te zeggen, daar zijn we niet snel uit. Maar we doen wel ons stinkende best om het voor de reizigers, ook voor het personeel, zo goed mogelijk te regelen. Nu zegt de staatssecretaris, ik verwacht van NS creatieve oplossingen. Ja. Welke zijn dat? Nou, één voorbeeld is gisteren al naar buiten gekomen. De inzet van bijvoorbeeld kantoorpersoneel of van beveiligingspersoneel in de komende maanden meer treinen mogelijk te maken. Wat voor ons natuurlijk altijd heel belangrijk is, is de veiligheid van ons personeel en de veiligheid van de reizigers. Dus dat moet wel op een verantwoorde manier gebeuren. Maar dit is zo'n creatieve oplossing om er toch voor te zorgen dat die treinen kunnen rijden. Toch zijn er ook mensen hier in de Tweede Kamer die zeggen, laat die veiligheidsmaatregelen maar even los in deze noodsituatie. Ga met één conducteur op zo'n lange trein rijden. Nou, wat wij nu als mogelijke oplossing neer hebben gelegd en ook in overleg met de vakbonden en de ondernemingsraad hebben gedaan, is bijvoorbeeld beveiligingspersoneel samen met een conducteur op de trein. Zeker de avondtreinen of de nachttreinen, die toch wel vaak wat onrustig zijn. Omdat het ook voor onze medewerkers, voor onze conducteurs, natuurlijk wel veilig moet zijn als ze hun werk doen. En dat is voor mij ook erg belangrijk. Dus daar letten we wel op. Nu wordt in de Tweede Kamer vandaag gedebatteerd over de concessie voor de komende 10 jaar. Ja. Die lijkt wel naar NS te gaan, maar hoor je ook wel stemmen in de Tweede Kamer. Misschien maar wat minder treinen naar NS. De regio moet misschien toch afgestoten gaan worden. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, dat zou ik onverstandig vinden. Er zijn natuurlijk al concurrenten van NS actief op de Nederlandse spoorwegen. Kijk, de NS staat wat mij betreft voor een publiek belang. Namelijk voor mobiliteit, voor een alternatief voor de files, voor een onderdeel van de klimaatoplossing, als een alternatief voor het vliegverkeer. En dat publieke belang moet goed geborgd zijn. En dat is wat mij betreft de belangrijkste boodschap van vandaag. Zorg ervoor dat die publieke belangen, het belang van de Nederlandse spoorwegen, geborgd is, ook de komende 10 jaar. Maar ziet u ook dat in de afgelopen maanden misschien toch de sympathie voor NS wat afgenomen is, doordat er langere wachttijden zijn, treinen uitvallen? Ja, dat begrijp ik. Dat is ook gewoon de realiteit van vandaag. In 2019 hebben we als Nederlandse spoorwegen een topjaar gehad. Daarna kwam natuurlijk corona. Het heeft heel veel impact gehad op het bedrijf. Het heeft heel veel impact gehad op de werknemers. Die hebben een gigantische werkdruk ervaren. We zien ook nog steeds ook in bijvoorbeeld ziekte en uitval. En in vacatures die niet vervuld kunnen worden. Dus ik begrijp heel goed dat de Kamer daar ook kritisch op is. Het is aan ons de taak om het op te pakken en het op te lossen. En dat gaan we ook doen. Het is alleen niet van vandaag op morgen opgelost. Maar kijk ook wat we de afgelopen jaren hebben geleverd met elkaar. En daar ben ik ook trots op. En zorg ervoor dat naar de toekomst toe dat ook mogelijk blijft. En wanneer verwacht u dan dat die dienstregeling weer is zoals tot voor kort? Daar durf ik niet over te speculeren. Het is nu mijn allereerste werkdag vandaag. Ik heb heel veel contact gehad met medewerkers van NS vandaag. En binnenkort kom ik daar vast op terug, maar daar kan ik nu nog niet over speculeren. Oud-minister Koolmees was dat dus, de nieuwe topman van de NS. En de Tweede Kamer debatteert vanavond over het openbaar vervoer en de NS. Gaan we weer eens naar Helene de Geest bij de ANWB, want het is ontzettend druk, hè, op de weg. Ja, we hadden net even meer dan 1000 kilometer file. Gelukkig neemt het nu een klein beetje af. Maar bij Utrecht nog altijd hele lange files, onder andere op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Abcoude en Utrecht Centrum nog 21 kilometer, sta je nog een uur in de file. En een andere hele drukke weg is de A27 van Almere naar Gorinchem tussen Hilversum en Hagestein. Ook daar is de vertraging een uur. Ander nieuws dan nog. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken eist dat de Chinese politiebureaus in ons land per direct worden gesloten. Die bureaus zouden staan in Amsterdam en Rotterdam, bleek vorige week uit onderzoek van RTL Nieuws en Follow the Money. Het Amsterdamse politiebureau zou in 2018 zijn geopend, die in Rotterdam sinds begin dit jaar. De Chinese politie zou via deze bureaus gevluchte burgers in de gaten houden en mogelijk onder druk zetten. Zorgminister Ernst Kuipers probeert huisartsen nog steeds te overtuigen om het omvangrijke integraal zorgakkoord te ondertekenen. Maar juristen die veel weten van contracten in de zorg waarschuwen huisartsen om dat niet te doen. Ze hebben dat akkoord geanalyseerd en concluderen dat de rechtspositie van huisartsen heel erg slecht zal zijn. Daar ga ik over praten met Christophe Zwart, huisarts en voorzitter van de nieuwe stichting De Bevlogen Huisartsen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Want u had opdracht gegeven, hè, voor dat juridische onderzoek naar het zorgakkoord. Waarom was dat onderzoek nodig? Ja, nou, wij hadden een aantal vraagtekens bij dit akkoord en wilden vooral weten of de huisartsen hier iets mee zouden opschieten. We hebben eerder zorgakkoorden gehad. Daar is eigenlijk weinig van terechtgekomen. Wel veel beloofd, maar eigenlijk weinig gebeurd. En om die reden hebben we advocaten gevraagd van, goh, kijk nou eens naar zo'n akkoord. En wat betekent dat dan voor de huisartsen? En nu komen de advocaten dus terug en die signaleren een aantal serieuze risico's en adviseren de huisarts om dit zorgakkoord in ieder geval niet in deze vorm te tekenen. Nee, want de rechtspositie zal heel erg slecht zijn. Onverantwoorde risico's hebben ze het over. Hoe zit het precies? Ja, nou, een van de problemen die ze signaleren, dat gaat over de GGZ. En we weten allemaal dat er een heel groot probleem is met de wachtlijst in de geestelijke gezondheidszorg. Patiënten moeten maanden wachten en in de tussentijd blijft zo'n patiënt bij de huisarts. En is de dat is voor de patiënt slecht, hè? Die krijgt niet de goede zorg, want de huisarts kan dat niet bieden. Maar ondertussen blijft de huisarts wel verantwoordelijk voor deze patiënt. En vorig jaar is er een huisarts berispt door het Tuchtcollege, omdat hij niet genoeg geleurd had met zijn patiënt om hem bij een GGZ-instelling te krijgen. En in dit zorgakkoord dreigt eigenlijk precies hetzelfde te gebeuren. De huisarts die moet zich maximaal inspannen voor de patiënt. Maar ondertussen staat er helemaal niets over het oplossen van de wachtlijsten en de positie van de zorgverzekeraars. Nee, dus als het je als huisarts niet lukt om dan je patiënt in een instelling te krijgen, ben je verantwoordelijk. En dan is het risico dus dat je berispt wordt? Of kun je ook voor de rechter worden gedaagd? Hoe zit dat? Nou ja, in dit geval was het dus was de familie van de patiënt een heel begrijpelijk naar de tuchtrechter gestapt. En de huisarts die ontzettend zijn best had gedaan met zijn handen in zijn haar zat, omdat hij de patiënt niet geplaatst kreeg binnen een GGZ-instelling. Die kreeg uiteindelijk zeg maar de verantwoordelijkheid toegeschoven. En die werd berispt. Dus al die tijd dat de patiënt niet bij de GGZ-instelling aankomt, blijf je als huisarts dus verantwoordelijk. Nou, dat is natuurlijk een verantwoordelijkheid die we niet kunnen en willen dragen, maar die ook voor de patiënt helemaal niet goed is. Nee. Was dat het enige, zeg maar, wat? Nou, niet dat het een heel klein ding is, maar hebben de advocaten nog andere dingen gevonden waar u zich zorgen over maakt? Ja, de advocaten signaleren nog een heel aantal risico's. En dat is natuurlijk best ingewikkeld, hè, want het is een heel juridisch document. Maar het komt erop neer dat er nog veel vragen zijn en dat het ook onrust geeft bij de huisartsen. Terwijl de advocaten aangeven dat ze eigenlijk in een vrij korte tijd een aantal van die problemen in het ISA-akkoord kunnen oplossen. En dat is ook ons aanbod aan de minister en de Landelijke Huisartsvereniging. Joh, laat onze advocaten nou meekijken en zorgen dat er echt een deugdelijk en goed akkoord komt. Want dat is wat we uiteindelijk allemaal willen. Ja, ja, dus er moet een en ander worden aangepast. Er moet zeker het een en ander worden aangepast in dit akkoord. Er is veel te veel. De huisarts krijgt een heel aantal extra taken toegewezen. Een heel aantal extra verantwoordelijkheden. Dat is vrij expliciet opgeschreven. Maar wat de huisarts daarvoor terug mag verwachten, dat is helemaal niet zo concreet en duidelijk. En daarmee is het een heel onevenwichtig akkoord op dit moment voor de huisartsen. Ja, nou gaat het er al, ik zei het al eerder, het gaat er al heel lang over. In december bepaalt de Landelijke Huisartsenvereniging of ze alsnog dit zorgakkoord gaan tekenen. Wat denkt u, zullen ze zich alsnog aansluiten, zoals minister Kuipers hoopt? Wij hopen natuurlijk dat ze zich zullen aansluiten. Bij u natuurlijk. Minister met... Maar als de minister zeg maar echt wil luisteren naar de huisartsen, zoals die zegt, en de signalen die wij nu hebben en afgeven serieus neemt, dan gaat hij met ons aan tafel en natuurlijk ook met de LHV. En dan gaan we zorgen dat er een goed zorgakkoord komt. Dit zorgakkoord heeft best potentie, maar de ambitie om het echt waar te maken, die ontbreekt nu nog, omdat het gewoon te weinig concreet is en te weinig controleerbaar. Wat is er nou eigenlijk het gevolg als dat akkoord niet wordt ondertekend? Dan zijn er de gevolgen, zeg maar, zullen denk ik niet heel groot zijn. De huisarts is eigenlijk overal voor nodig. En de huisartsen zijn ook zeer bereid om aan tafel te blijven. Dus een niet ondertekend akkoord is denk ik vervelend voor de beeldvorming van de minister. Ja, precies. Maar de huisartsen zullen gewoon aan tafel blijven gaan, zullen mee willen denken voor oplossingen, maar willen niet verantwoordelijk worden gemaakt zoals nu in het ISA-akkoord is geregeld. Ja, we gaan zien hoe dit zich verder ontwikkelt. Dank voor de toelichting, huisarts Christophe Zwart. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Taylor Swift staat met dit liedje op de eerste plaats van een van de belangrijkste hitlijsten in de Verenigde Staten. De Billboard Hot 100. Ja, Anti-Hero staat op haar nieuwe 10e album Midnights. Maar er staan nog veel meer nummers van het album in die hitlijst. Sterker nog, alle 10 nummers in de top 10 zijn van Taylor Swift. En dat is nog nooit eerder voorgekomen. 4. Een supermarkt in Elst kan nog wel wat vakkenvullers gebruiken. Kassamedewerkers ook. Ze zoeken het echter niet, zoals normaal gesproken, bij jongeren. Want ja, die hebben geen tijd of hebben al een ander baantje. Ze richten zich nu op gepensioneerden. Jongeren worden toch wel iets schaarser om te vinden en te binden. Ja, welke doelgroep is er verder nog? En wat zijn onze klanten? En we krijgen gewoon heel vaak terug dat mensen het heel fijn vinden dat we ook gewoon nog wat oudere collega's in dienst hebben. En dat ons dat onderscheidt ten opzichte van andere winkels. Dus we dachten, ja, daar zit wel een haakje. Daar kunnen we wat mee. De supermarkt heeft niet te klagen ook over de reacties. Er zijn al tientallen gepensioneerden die gesolliciteerd hebben. 3. De Britse politicus Matt Hancock dacht fijn mee te gaan doen aan een reality-serie, maar zijn collega's van de conservatieve partij waren minder enthousiast. Ze hebben hem geschorst. Het gaat om het programma I'm a Celebrity, Get Me Out of Here. En daarbij moeten soort van bekende Britten in de Australische jungle opdrachten uitvoeren en vieze dingen eten. En hij wist dat daar heel veel mensen naar kijken. It's an incredible opportunity for him to engage with 12 million Britons who tune in every night. Ja, 12 miljoen kijkers dus voor dit programma. Een partijgenoot van Hancock zei tegen lokale media dat hij zich er erg op verheugt om de politicus een kangoeroepenis te zien eten. 2. En het is flink slikken voor het Nationale Paleismuseum van Taiwan. Ja, in anderhalf jaar tijd zijn daar een kommetje, theekopje en een bord kapot gevallen. Nou, gebeurt ons allemaal wel eens, zou je misschien denken. Het waren alleen geen goedkope dingetjes. Bij elkaar zorgde het voor 77 miljoen euro schade. Dat schrijft de Britse krant The Guardian. En dat dure porselein was ook nog eens niet verzekerd. Het museum in Taiwan heeft nog geprobeerd om de dader of de daders te achterhalen. Ze hebben daarvoor zelfs 10 jaar aan bewakingsmateriaal bekeken, maar het is ze niet gelukt. 1. Vandaag werd duidelijk wie er namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival gaat. Het zijn de totaal onbekende Mia Nicolai en Dion Cooper. Deze singer-songwriters werden 2 jaar geleden door oud-songfestivalwinnaar Duncan Lawrence en zijn verloofde, een Amerikaanse songwriter, bij elkaar gebracht. En die mochten het nieuws dan ook aan het duo bekendmaken. Je gaat naar het Songfestival! Ik ben zo ontzettend blij dat ons nummer is gekozen en om het samen met Dion te doen. Ik voel me echt vereerd. Dit is echt zo bizar vet. Ik vind het zo gaaf dat we dit avontuur gaan hebben. En ik kan echt niet wachten tot jullie het nummer horen. Nou, dit jaar bij het Songfestival werd het nummer van S10 pas in maart bekendgemaakt. Dus het kan nog wel even duren voordat het nummer wordt gepresenteerd. NPO Radio 1. Kijk, gisteravond heb ik nog uit de tuin gegeten. Ja, kan ik het vanavond stoppen? Daar moet ik nog eens even over nadenken. 5 dagen staat deze week onder de rook van Teflon-producent Gemoers in Dordrecht. Als je denkt onbespoten en gezond te eten, en het tegendeel is misschien wel bewezen. Bij het volkstuinencomplex Vleipark hebben ze het advies gekregen om hun zelfverbouwde groenten dit jaar weg te gooien. Te veel PFAS, zegt het RIVM. De wereld op zijn kop, zo vinden de bewoners. Je bent er met veel plezier aan bezig. Ja, en dan komt dit toch best als een streep door de rekening. Vanavond tussen 8 en 8:30 op NPO Radio 1. NTR en Pound met 5 dagen vanuit Dordrecht. Wie luistert, weet meer. Ster. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. Handig toch? Parkeren en de wasstraat op 1 btw-factuur. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een rendement tot 6,5%. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk voor meer informatie op meerdervoort.com. Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd en 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Wat als je als ondernemer helemaal klaar zit voor een belangrijke videocall met je notitieboek, check, pen, check, cappuccino, check, dit keer wel een broek aan, check, en je wifi, check, ineens begint te haperen? Niet check. Ook dit gewoon bij Ziggo Zakelijk. Een business crew waar één service expert je persoonlijk helpt tot het is opgelost. Kijk op ziggo.nl/zakelijk. Enjoy it all. Ontdek meer op ranab.nl/denkeninkansen over de passende financiering voor transformatie en verduurzaming. Let op. Geld lenen kost geld. Kunst en cultuur zijn magisch. Of het nou muziek is of een adembenemend schilderij. Kunst grijpt je en laat je niet los. Vanaf die eerste keer tot het laatste applaus. Maar ook als u er straks niet meer bent, kunt u met een nalatenschap uw liefde voor cultuur doorgeven. Iets voor u? Kijk op nalaten-aan-cultuur.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. De Nederlandse overheid heeft 12 IS-vrouwen en hun 28 kinderen opgehaald uit een gevangeniskamp in Noord-Syrië. Ik spreek zometeen met Mirjam Levy, die 11 van deze 12 vrouwen vertegenwoordigt. Nu eerst het NOS-journaal met Robert Baltus. Nederland houdt met de huidige plannen de gestelde klimaatdoelen in 2030 niet. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Ook nieuwe klimaatplannen van het kabinet leveren niet voldoende op, zegt het Planbureau. Er zijn veel plannen gemaakt, hè, in de tussentijd, dat is positief. Maar wij constateren dus in de KEF dat die plannen nog niet zijn uitgewerkt. En dat niet alleen. De plannen zijn nog niet voldoende uitgewerkt, maar ze volstaan ook niet om de klimaatdoelen met voldoende zekerheid binnen bereik te brengen. Het kabinet wil binnen 8 jaar tijd ruim de helft minder broeikasgassen uitstoten. Maar met de huidige plannen ligt een vermindering van 40% meer voor de hand. Toch valt niet alles tegen. Zo zijn er meer zonnepanelen geplaatst dan gepland en er wordt gewerkt aan grote windparken op zee. Oliemaatschappijen en andere bedrijven in de fossiele energiesector moeten over dit jaar extra winstbelasting betalen. Dat moet 3,2 miljard euro opleveren. Het kabinet wil deze solidariteitsheffing gebruiken om de compensatie te betalen voor de sterk gestegen energiekosten van burgers en ondernemingen. Bedrijven in de olie-, kolen- en gassector maken hoge winsten dankzij die gestegen prijzen die het gevolg zijn van de Russische inval in Oekraïne. Over de winstbelasting zijn een maand geleden afspraken gemaakt door de EU. En de Europese Unie gaat Oekraïne helpen met het herstel van de energievoorzieningen daar. Dat heeft EU-commissaris Kadri Simpson beloofd tijdens een bezoek aan Kiev. Een groot deel van de infrastructuur is vernietigd door de Russische aanvallen. Minister Helder voor Sport zegt dat Oranje-fans zelf moeten weten of ze naar het WK in Qatar gaan. Zondag meldde de NOS dat een aantal supporters zich door Qatar laat betalen en in ruil positieve berichten op sociale media zet. Helder zegt dat zij zelf op zo'n aanbod niet zou ingaan. Het aantal gemelde coronabesmettingen is voor de derde week op rij gedaald. Het RIVM registreerde afgelopen week 12.300 besmettingen, 5300 minder dan de week ervoor. De instroom in de ziekenhuizen was de afgelopen week 21% lager dan de week daarvoor. Het wereldwijde chiptekort is nog altijd niet voorbij, ziet de Nederlandse chipfabrikant NXP. Het bedrijf profiteert van de grote vraag naar chips. Het heeft 20% meer omzet dan een jaar geleden. Met name in de autosector is de vraag naar chips nog altijd veel groter dan het aanbod. Maar ook in deze elektronicazaak merken ze de gevolgen. We zien hier bijvoorbeeld bepaalde wasautomaten die wij besteld hebben in juni dit jaar. En zijn rond de kerstdagen als het goed is leverbaar. Maar ook inbouwvaatwassers, het is meer dan een half jaar levertijd. En dan is dit nog een verwachte leverdatum. Toch is op het gebied van consumentenelektronica wel een verandering zichtbaar. De vraag neemt daar af vanwege de economische onzekerheid. Bij een demonstratie van Koerden op het Malieveld in Den Haag zijn 12 betogers aangehouden. Ze keerden zich tegen agenten toen ze naar de Turkse ambassade wilden rennen en door de politie werden tegengehouden. Een aantal demonstranten probeerden politiepaarden te slaan met vlaggenstokken. Meerdere mensen liepen verwondingen op. 2 betogers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Koerden zeggen dat Turkije chemische wapens inzet in Iraks Koerdistan. Turkije spreekt die beschuldigingen tegen. Het weer. Vanavond en vannacht vooral in de kustgebieden buien met zware windstoten. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen zon, in het noorden een bui en ongeveer 14 graden. Robert, dank je wel. We gaan naar de ANWB. Daar zit Helene de Geest. Helene, gaat het inmiddels wel de goede kant op met die enorme avondspits? Nou, een heel klein beetje. In het oosten worden de files in ieder geval wel een stuk korter bij de Duitse grens. Maar bij Amsterdam en Utrecht, daar is de vertraging nog flink. Onder andere door een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Amstel. Vanaf Vinkeveen is de vertraging 25 minuten. De andere kant op van Amsterdam naar Utrecht tussen Apkoude en Nieuwegein, ook bij elkaar 25 kilometer file, kost je meer dan een uur. Bij Nieuwegein is een ongeluk gebeurd en daar zijn zelfs 3 rijstroken dicht. Op de A9 Alkmaar Diemen tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en knooppunt Holendrecht nog 25 minuten oponthoud door een aanrijding. Andere drukke weg is de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Hagenstein. Sta je ook nog een uur in de file. En in het zuiden is de drukste weg de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Batadorp. Daar nog een half uur oponthoud. Hoe komt het dat de ene kunstenaar wordt vergeten en de andere niet? Dat ontdek je in de tentoonstelling Van Links naar Rechts in het vernieuwde Museum Arnhem. Met werk van bekende en minder bekende namen uit het heden en het verleden. Nog te zien tot en met 20 november. November wordt een heel bijzondere maand. En niet alleen omdat we een jackpot hebben van 12,6 miljoen netto. Nee, alleen deze maand maak je ook nog eens kans op één van de 25 BMW's iX3. 100% elektrisch. Dus koop snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Koop bewust 18+. Een matras met een verleden geeft je zo een nieuwe toekomst. Want van een oude maak je nog makkelijk een gloednieuwe. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef matrassen een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewy.com. Nu tijdelijk met extra korting. Renewy. Afval bestaat niet. Als fysiotherapeut wil je natuurlijk zelf ook ontzorgd worden. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo wordt het verwerken van declaraties een eenvoudige klus. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Kun jij niet wachten op de eerste goal? Bij ons kun je nu al juichen met de Mediamarkt WK-deals. Grijp je kans en scoor de beste deals. Zoals een 77-inch LG OLED-TV voor maar €1.999. Shop online of in je winkel. Let's go. Mediamarkt. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. NPO Radio 1. NOS-NTR. Minister van Justitie en Veiligheid Yesil Gus laat vandaag een groep IS-vrouwen terughalen naar Nederland. Dat is volgens haar onder druk van de rechter gebeurd. Op het moment dat je zegt, ik haal ze niet terug en de rechter beëindigt de strafzaak, dan kunnen ze gewoon dit land binnenwandelen. Dan kunnen we ze niet meer in de gevangenis zetten. Dan kunnen we ze daar na detentie niet meer in de gaten houden. Ja, en dat is een nog veel groter risico. Dat kan ik niet nemen. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Na jaren van discussie heeft de overheid vandaag 12 IS-vrouwen en hun 28 kinderen opgehaald uit het gevangeniskamp Al-Roy in Noord-Syrië. Het is de grootste groep IS-vrouwen en kinderen die tot nu toe is teruggehaald, zodat zij bij hun strafzaak aanwezig kunnen zijn. Mirjam Levy, uw advocatenkantoor vertegenwoordigt 11 van deze 12 vrouwen. Goedenavond. Hi, goedenavond. Hoe reageerden zij op dit nieuws? De vrouwen zelf hebben wij nog niet kunnen spreken. Wij hoorden vanmorgen vroeg dat zij het kamp hebben verlaten. En zij zijn meteen op transport gegaan, terug naar Nederland. Dus wij hebben nog geen contact gehad. Maar ik kan mij zo voorstellen, gelet op de lange weg die we hebben gehad samen, dat zij heel opgelucht zijn en erg blij zijn dat zij en ook hun kinderen terug naar Nederland te komen. Ja, dit was geen verrassing, hoorde net de minister al. De rechtbank had bepaald dat de vrouwen opgehaald moesten worden. En ik begrijp ook uit uw antwoord net dat zij zelf ook graag terug wilden naar Nederland. Ja, absoluut. Ja, we hebben natuurlijk al een langere tijd geleden verzoeken ingediend, hè, ter beëindiging van de strafzaak, zodat eigenlijk om Nederland te bewegen, hun hier weer naartoe te halen. Dus het is absoluut zo dat zij graag terug wilden komen. Ja, hebben zij nou spijt dat ze zijn gegaan? Nou ja, uiteraard. Het is altijd een beetje afhankelijk van de zaken, hoe het is gebeurd. Je kan niet per individuele zaak zeggen de reden waarom personen daar naartoe zijn gegaan. Maar daar hebben ze absoluut spijt van de situatie waar ze nu zijn ingekomen. Ja. Nu komen ze naar Nederland. Kunt u eens uitleggen, wat staat hen te wachten? De verwachting is dat ze vanavond aankomen. Dan zullen ze uiteraard eerst afscheid moeten nemen van de kinderen. De kinderen die worden direct opgevangen door de Raad van de Kinderbescherming en de vrouwen. Die zullen in hechtenis genomen worden. Die worden aangehouden, overgebracht naar PI Zwolle. Dat is de terroristenafdeling voor vrouwen in Nederland. En dan zal hun strafproces beginnen. Ja. Dus die worden, als het goed is, vrijdag voorgeleid bij de rechtercommissaris. Die zal dan een eerste oordeel geven of ze langer zullen moeten blijven vastzitten. Dat zal zo zijn. Dat is vaak wel het geval. En dan begint de zaak eigenlijk. Waar worden deze vrouwen precies van verdacht? De exacte verdenking hebben we nog niet. Maar wat we vaak in deze zaken zien is dat ze dan worden verdacht van een deelname aan een terroristische organisatie en voorbereiding van een terroristisch misdrijf. Ja. De kinderen, daar ging het net ook al even over, die worden dus opgevangen door de kinderbescherming. Weet u hoe het met de kinderen is die eerder werden teruggehaald uit Syrië? In grote lijnen natuurlijk. Wij staan met name de vrouwen bij en de kinderen die gaan een heel ander traject in. Maar ik weet wel dat het traject dat ze ingaan is goed voorbereid door de Raad van de Kinderbescherming. Goed voorbereid ook door de familieleden en dan wel de gezinnen waarin ze worden opgevangen. En dat traject ook heel goed loopt en dat de kinderen goed worden opgevangen. En nu weer zo goed als dat kan weer meedraaien in de samenleving hier. Ja, want die 28 kinderen die dan vandaag terugkeren, weet u hoe het goed met hen gaat? Nou, ze hebben natuurlijk een hele lange tijd al gehad in het kamp. Hè. Ik kan niet zeggen per individueel geval hoe het met hen gaat. Ik kan wel zeggen dat die tijd in het kamp, maar ook in de tijd daarvoor, zwaar voor hen moet zijn geweest natuurlijk. Hè. Er zijn erbarmelijke omstandigheden waaronder zij hebben geleefd binnen dat kamp. Altijd in tenten. In de zomer is het 40 graden. Slaap je in een tent. In de winter vriest het. En dan slaap je ook in een tent. Kachels die slecht functioneren, tenten die in brand vliegen, veel geweld op die kampen. Dus die kinderen hebben natuurlijk hartstikke veel meegemaakt. Dus het is van belang nu om ervoor te zorgen dat het goed met hen gaat. En daar is nu ook een heel apparaat voor, waar ze nu ook in terechtkomen. Er zijn veel mensen met hen bezig. Het is niet alleen maar dat ze naar een pleeggezin of naar familie gaan. Ik neem aan dat ze ook psychische hulp krijgen. Absoluut. Ja, nee, absoluut. Dat is eigenlijk het eerste wat ook de Raad van de Kinderbescherming zal doen. Er zijn allerlei psychologen, psychiaters die met hen aan de slag gaan, die met hen gaan praten om te kijken of er inderdaad sprake is van trauma en hoe ze daarmee met de kinderen aan de slag kunnen. Ja, er zijn al eerder IS-vrouwen teruggekeerd en ook al veroordeeld. Wat voor gevangenisstraffen hangt deze nieuwe groep boven het hoofd? Ja, de afgelopen jaren zijn de gevangenisstraffen toch wat verhoogd dan wat we eerder zagen. Nu, bij een veroordeling kan je denken aan een straf tussen de 3 en de 4 jaar. Ja, tussen de 3 en 4 jaar. En ik zit dan ook te denken van, wat gebeurt er daarna? Denkt u dat deze vrouwen na al die jaren in Syrië in die omstandigheden weer normaal kunnen functioneren in de Nederlandse maatschappij? Ja, dat is natuurlijk wel ook waar het hele strafproces uiteindelijk wel op gericht is. Je ziet ook op het moment dat dat proces aanvangt, wordt ook vaak al direct reclassering erbij betrokken. Het NIFP wordt erbij betrokken. Vaak een psycholoog, psychiater zal met de vrouwen spreken hoe het met hen gaat. Is er behandeling nodig? Is er sprake van trauma? Is er sprake van andere problematiek? De gemeente die wordt al in een heel vroeg stadium betrokken in verband met een mogelijke later een woonplek, maar ook hoe ze dan hun dagbesteding kunnen gaan invullen. De ervaring is dat het echt wel heel goed wordt opgepakt en dat er op die manier heel stapsgewijs weer naar een terugkeer wordt gewerkt en dat dat ook goed gaat. Dank voor dit gesprek, advocaat Mirjam Levy. Het wereldwijde chiptekort, dat meer dan 1,5 jaar geleden begon, duurt nog wel even. Dat zegt de Nederlandse chipfabrikant NXP in gesprek met de NOS. Het bedrijf profiteert van de enorme vraag. Maar wat merken andere partijen van die tekorten? Verslaggever Jeroen Schutijzer ging langs bij Jessien van Stiphout, verkoper van computergames in Gelderop. Dat is een lijst met 100 orders. Zijn die allemaal van vandaag? Jazeker, want op een dag als vandaag verwerken we ongeveer 2000 bestellingen. En wat bestellen de mensen dan zoal? Call of Duty zit er enorm veel tussen. Games als Battlefield, Zelda voor de Nintendo Switch. Een heleboel Lego-titels voor de PlayStation en de Nintendo Switch. Jessine van Stiphout is van AllYourGames.nl. Door de coronacrisis is de vraag op videogaming-consoles eigenlijk heel erg toegenomen. En toen zag je dat er een chiptekort ontstond. De vraag is nog steeds enorm, maar door het chiptekort kunnen we helaas niet aan de vraag voldoen. Dus dat wil zeggen dat we niet alle consoles die onze klanten willen kopen kunnen leveren op dit moment. Als er een lading binnenkomt? Als er PlayStation 5 consoles bijvoorbeeld binnenkomen, zijn ze meteen weg. Zodra we het op de website zetten, duurt het een minuutje en dan is alles uitverkocht. Wat voor gevolgen heeft dat dan? Nou ja, dat heeft het gevolg dat je het apparaat natuurlijk niet kan verkopen. En daarna zijn er minder mensen met een spelcomputer. En worden dus ook videogames die uit worden gebracht voor een desbetreffende console in verhouding wat minder verkocht. Dus dat is een strop. Met december in het vooruitzicht. Dat kost omzet, dat klopt. Maar deze vorm van schaarste, dat er gewoon jarenlang bijna niets gewoon normaal op voorraad ligt in de winkels, dat hadden wij niet verwacht op voorhand. Hoe denkt u dat dat volgend jaar gaat? De berichten zijn nu dat er wel steeds meer PlayStation 5's geproduceerd worden en dat de voorraad dus beter op orde komt. Maar vooralsnog verwachten wij dat het pas in de loop van volgend jaar op zijn vroegst opgelost zal zijn, het probleem. Dus dit najaar zal er nog steeds flinke schaarste zijn. Huub Dubbelman spreekt namens de auto-industrie. Als we het hebben over de chiptekorten bij de auto-industrie, is het zo dat we er nog steeds last van hebben. Nou, de levertijden zijn natuurlijk voor een aantal auto's langer. Naarmate je auto meer inricht zoals je hem graag zelf zou willen hebben, loop je het risico dat de levertijden wat toenemen. En dat zou zomaar eens een jaar kunnen zijn? Dat is heel pessimistisch. Het is niet in alle gevallen zo dat die levertijden zo hoog oplopen, maar ze zijn er wel. Hebben alle merken er last van? Sommige wat meer, sommige wat minder. Er zijn natuurlijk wel voorbeelden van merken die wat langere levertijden hebben. Terwijl het mij ook opvalt, als ik zelf scan via internet, dat ik bij een aantal merken gewoon ze bij de dealer al kan kopen gelijk en gelijk meenemen. Hoe komt dat? Dat heeft soms te maken met het feit dat er fabrikanten of dealers zijn die kijken naar andere landen in Europa waar ook elektrische auto's bijvoorbeeld worden aangeboden. Maar daar minder worden verkocht en dan maken ze toch een deal dat die auto's naar Nederland toe kunnen komen. Wanneer is die wachttijd weer een beetje aanvaardbaar? We hopen eigenlijk, dat is wat wij terugkrijgen uit onze leden, dat we in eind 23, begin 24 daar een aanzienlijke verbetering zullen zien. Wat zou u zeggen tegen klanten? Nou, mensen die een nieuwe auto zoeken, die zou ik adviseren om goed op internet te kijken waar mogelijk auto's beschikbaar staan, je goed laten informeren en dus al rekening houden, en dat gebeurde in het verleden ook wel, dat je langere levertijden had en daar al op anticiperen bij een mogelijke aanschaf van een nieuwe auto. Je moet wat minder wensen hebben. Al die wensen maakt het misschien ingewikkeld, maar maakt het eindresultaat natuurlijk ook wel een stuk leuker. Ja, maar dan moet je soms wel 10 maanden wachten. Soms is dat zo. Ja, dat was Huub Dubbelman namens de Rijvereniging. Dat is de branchevereniging van de auto-industrie. Over auto's gesproken, Helene de Geest. Zijn ze al opgelost, die files? Nee, dat gaat wel even duren, vrees ik. Er staan er nog steeds 90 met een totale lengte van bijna 600 kilometer. Bij Amsterdam en Utrecht is het met name nog heel druk. Bij Amsterdam onder andere door een ongeluk op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij knooppunt Muiderberg. Vanaf knooppunt Watergraasmeer is de vertraging 40 minuten. Bij Muiderberg zijn 3 rijstroken dicht. Ander nieuws dan. 3 hoogleraren vinden dat de huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp het externe onderzoek naar de oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep moet stopzetten. De onderzoeksopdracht rammelt, vertellen de hoogleraren aan de Telegraaf. Bovendien vinden ze het een gemiste kans dat er niet met Ariep is gesproken onder begeleiding van een bemiddelaar. De beste bibliotheek van Nederland staat in Hoge Zand, heeft een jury bepaald. Die was erg te spreken over de architectuur van de BIEB en de brede collectie. Daarmee heeft de bibliotheek in het Groningse dorp de strijd gewonnen van de bibliotheken van Almelo, Goes, Noordwijk en Terneuzen. De Waddenvereniging en Milieudefensie hebben een nepreclame over Shell en de gasboringen op de Wadden gemaakt. Bij Shell geloven we dat we de aarde moeten beschermen. Zo begint de video die op YouTube is te zien. Die video is vrij cynisch en dat was ook precies de bedoeling, vertelt Frank Petersen van de Waddenvereniging tegen Omroep Friesland. Wij hebben de hoop samen met Milieudefensie dat dit ook als het ware laat zien hoe cynisch het eigenlijk is om anno 2022 nog serieus na te denken over onder de Waddenzee een nieuw mijnbouwproject te starten. Het maken van een nepvideo over een bedrijf is verboden. Toch is Petersen niet bang voor een rechtszaak. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Ja, als we onze volgende gast een jaar geleden hadden benaderd voor een interview naar haar ervaringen met haat en racisme tegen Aziaten, dan had ze waarschijnlijk nee gezegd. Maar nu heeft actrice Rosemarijn Wind zelfs een documentaire gemaakt over die Asian hate, waar zij als geadopteerd kind uit Korea veel mee te maken heeft gehad. Goedenavond, Rosemarijn. Hi, goedenavond. Nou, en fijn dat we je nu toch in de uitzending hebben. Leg eens uit, waarom zou jij dit een jaar geleden niet hebben gedaan? Omdat het eigenlijk over een bepaald deel van mijn leven gaat waar ik eigenlijk niet graag over praat. Ik had het eigenlijk helemaal afgesloten en weggedrukt. Eigenlijk een jaar geleden zou, als iemand mij had gevraagd of ik de documentaire zou maken, zou ik hoogstwaarschijnlijk nee zeggen. En het was te pijnlijk eigenlijk, zeg je? Ja, klopt. Ja. En kun je in het kort vertellen wat dat was? Is dat waar ik het net over had? Dat je te maken had met haat en racisme? Ja, eigenlijk begon het toen ik naar mijn eerste middelbare school ging. Daar kwam ik eigenlijk in aanmerking dan met mijn pesters, of hoe je het ook wil noemen. En daar had ik eigenlijk voor het eerst door dat ik er misschien anders uitzag dan alle andere kinderen op de school. Dus ze schelden me uit voor hoe ik eruit zie. Mijn ogen, mijn uiterlijk. En ja, ga zo maar door. Ja. Laten we eventjes eerst luisteren naar een fragment uit je documentaire. Ik begin bij het begin. Het liedje dat ik vroeger in de klas vaak hoorde als iemand jarig was. Een onschuldig kinderliedje. Maar dat mij als kind altijd extra sterk het gevoel gaf anders te zijn. Kennen jullie het liedje Hanky Panky Shanghai? Zeg maar, wat wordt gezongen als iemand jarig is. Ja. Zullen wij vroeger ook in de klas op? Ja? Ja, want de documentaire die je hebt gemaakt, die heet Hanky Panky Goodbye. En die gaat dus over dat liedje Hanky Panky Shanghai, wat vaak wordt gezongen als kinderen jarig zijn. En waarbij je dan spleetogen moet maken. En werd dat bij jou op school ook gezongen, Rosemarijn? Hoe was dat dan voor jou? Ja, het is eigenlijk zo lang geleden, maar het werd inderdaad wel gezongen. Ik kan me niet zo goed herinneren of ze ook, zeg maar, spleetogen trokken. Maar desalniettemin gebeurt het inderdaad nog steeds op basisscholen. En hebben andere Nederlandse Aziatische mensen er nog steeds ook heel veel last van. En waar ze wel die racistische gebaren bij doen. Ja, maar vandaag was wel in het nieuws dat er nu ook een lespakket is tegen dat liedje. Wat vind je daarvan? Klopt, ja, heel erg goed. Ze zijn dus eigenlijk, Asian Raisins, zijn dus eigenlijk bezig met een campagne tegen het liedje. En ik denk dat dat eigenlijk alleen maar heel goed is. Want heel veel mensen zijn ook niet ervan bewust. Die hebben helemaal geen idee dat het racistisch is. Nee. En dat je daar dus last van kan hebben. Ja. Ja. Want dat je er last van hebt, dat is wel duidelijk als je de documentaire kijkt. Ik wil nog even een fragmentje laten horen waar ik als kijker echt wel door geraakt werd. Daarin zien we dat je met een psycholoog praat. Hoe kijk je naar jezelf? Wat het met me gedaan heeft, denk ik, als puber vooral, is heel erg gewenst dat ik niet er zo uitzag. Mm-hmm. Dus dat ik heel erg blond haar, blauwe ogen had. Dat wilde ik heel erg. Ja. Ja, ik heb een tijd, en dat is echt, het klinkt heel triest, maar een zonnebril gedragen. Omdat ik... Jeetje. Omdat mensen dan mijn ogen niet zagen. Mm-hmm. Ja, ontzettend heftig fragment vond ik dit, Rosemarijn. Ik weet niet hoe het voor jou is om dat dan nu weer te horen. Misschien heb je het al 20 keer in de montage gezien. Maar had je dit ooit wel eens verteld tegen iemand? Nee. Wat ik ook uitleg in mijn documentaire is eigenlijk omdat ik me heel erg verschaamde. Of schaam dat ik gepest ben om hoe ik eruit zag. Je hield het eigenlijk gewoon allemaal bij mezelf. Omdat ik weet niet zo goed de reden. Omdat ik misschien bang was dat mensen me niet zouden begrijpen. Of dat ik mezelf dan... Dat ik eigenlijk dan toegaf dat ik inderdaad werd gepest. Dat het dan zoiets, echt was of zo, ja. Ja, ja. En in die tijd kreeg je dus... je hoort het ook net, echt een hekel aan hoe je eruit zag. Hoe diep zat die afkeer? Ja, heel diep. Echt heel diep. Gewoon telkens als je in de spiegel kijkt, dat je niet blij bent met hoe je eruit ziet. En je heel erg wilt lijken op de mensen die in jouw buurt zijn en die er allemaal zo uitzien. Maar je kan je met niemand identificeren. Want jij bent echt opgegroeid in een witte omgeving, zoals dat dan heet. Klopt, dus ja. Dus niemand leek op jou. Of jij leek op niemand, zeg maar. Nee, ja. Hoe is dat nu? Hoe sta je nu zeg maar tegenover jezelf? Je bent actrice. Mm-hmm. Ja, heel anders. Nu ben ik heel erg trots op hoe ik eruit zie. Maar ja, nog steeds is het af en toe wel spannend. Stel, je loopt langs een groep mensen en dan zit er wel een soort van stemmetje in mijn achterhoofd dat ik denk, oh, zouden ze me nu gaan uitschelden? Of ja, want dat heb dat je zit nog er steeds altijd nog wel een beetje in. Nou, gelukkig niet zo vaak meer. Nee, eigenlijk niet meer, laat ik het zo zeggen. Nee. Ja. En wat is er dan gebeurd? Want het is nogal een draai die je dan hebt gemaakt. Wat is er gebeurd dat je je nu zoveel beter voelt? Ik heb een tijdje in Amsterdam gewoond. Dat heeft mij heel erg geholpen. Dus dat er veel meer mensen ook van kleur te zien waren. En ook een vriendin van mij, die heeft mij juist heel erg trots gemaakt om op mijn Aziatische roots. Zij is Indonesisch. Dus dat heeft eigenlijk wel heel erg erbij geholpen bij mijn proces, zeg maar. Ja, ik vroeg me ook nog af, hoe is het voor je ouders geweest? Die hebben, denk ik, de film ook intussen wel gezien. Hoe was dat om te zien hoe jij dit allemaal hebt beleefd? Ja, ik ben er niet bij geweest. En dat is eigenlijk wel echt bewust dat ik dat gedaan heb. Mijn moeder heeft het gezien en mijn vader volgens mij 1 weekje geleden nu. Nee, afgelopen zondag heeft hij het gezien. Ja, mijn moeder is heel erg trots. En ja, ze zegt ook, jouw pijn is mijn pijn, weet je wel. En ja, die leeft natuurlijk heel erg mee. En mijn vader, die heeft het dus afgelopen zondag gezien. En ja, die wilde met mij erover gaan bellen. Maar ik ontwijk dus een beetje dat gesprek. Oh. Nu heb ik wel vandaag een brief gekregen in mijn brievenbus met het handschrift van mijn vader. Dus ik denk dat hij mij een brief heeft geschreven. Omdat hij door heeft dat ik het nog steeds lastig vindt om het erover te hebben, helemaal met mijn ouders. Ja. Ja, terwijl je er toch een documentaire over hebt gemaakt, die is notabene morgen op tv te zien. Ja. Ja, zo ja. Kan je zien hoe diep dit zit en zat. Dapper dat je dat je op dat onderzoek bent uitgegaan. En we kunnen dat dus allemaal zien hoe dat is gegaan. De documentaire Hanky Panky Shanghai is dus morgen op televisie op NPO 2 om 5:30. Maar je kunt hem ook al online zien op npo3.nl. Dankjewel voor dit gesprek, Roosmarijn Wind. Dankjewel. Na vanavond zit het Champions League-avontuur voor Ajax erop. De club kan zich niet meer kwalificeren voor de 8e finales. In de laatste wedstrijd van de groepsfase is Rangers FC de tegenstander. En Eline de Zeeuw is voor ons in Glasgow. Eline, hoe is de sfeer inmiddels onder de Ajax-supporters? Nou, de sfeer die is vooral gemoedelijk, denk ik. We kwamen vanmiddag zelfs Ajax-fans tegen in de Rangers fanstore. En dat zegt denk ik ook wel wat over de wederzijdse band tussen die twee clubs. De fans die er zijn, die weten ook allemaal van ja, daar hangt allemaal niet zo heel veel meer van af. En zij kiezen ervoor om vooral een leuke tijd hier in Glasgow te hebben. Met een pintje, uiteraard. Ja, staat er nog wel iets op het spel vanavond? Nou, je zei het al, Ajax kan zich niet meer kwalificeren voor de 8e finales van de Champions League. Maar het moet ook wel heel gek lopen, willen ze na vanavond niet overwinteren in de Europa League. Ze kunnen een nederlaag van 4 doelpunten verschil incasseren. En dan alsnog eindigen ze als derde en gaan ze door naar die Europa League. Er staat eigenlijk denk ik vooral de eer en het goede spel hier, of het goede gevoel hier op het spel. Want met winst kunnen ze natuurlijk gewoon toch iets goed maken van die slechte reeks in Europa. En voor de Schotten trouwens is het misschien nog wel belangrijker om vandaag hier een goed resultaat neer te zetten. Want als zij vanavond weer afgaan, dan kan dat een negatief record betekenen. Verliezen ze namelijk met 2 doelpunten of meer van Ajax. Verschil, dan gaan ze de boeken in als slechtste Champions League club ooit. Nou ja, dat wil je natuurlijk ook niet. Dat wil je zeker niet, nee. Dankjewel, Eline. Vanuit Glasgow dus. En die wedstrijd van Ajax vanavond is in zijn geheel te volgen op NPO Radio 1. Hier op de zender vanaf 9 uur. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Margie Fixen. Ja, Fleur, MKB'ers die vrezen de winter niet door te komen door de hoge energieprijzen. Moet de overheid met meer steun komen? Dat dus in Dit is de Dag. Dat zometeen. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Put. En morgen om 5:00, dan ben ik er weer met een nieuwe Nieuws & Co. Fijne avond. NPO Radio 1. Chinese politiebureaus in Nederland moeten onmiddellijk dicht. Minister Hoekstra heeft de Chinese ambassadeur in Nederland te verstaan gegeven dat die bureaus onacceptabel zijn. RTL Nieuws en Follow the Money ontdekten dat China politiebureaus heeft in Amsterdam en Rotterdam. Bedrijven in de fossiele energiesector moeten over dit jaar extra winstbelasting betalen. Dat moet 3,2 miljard euro opleveren. Het kabinet wil het geld gebruiken om de compensatie te betalen voor de sterk gestegen energiekosten van burgers en ondernemingen. Bij een demonstratie van Koerden op het Malieveld in Den Haag zijn 12 betogers aangehouden. Ze keerden zich tegen agenten toen ze naar de Turkse ambassade wilden rennen en toen ze door de politie werden tegengehouden. En Gelderland gaat met paintballgeweren op wolven schieten. Die dieren zijn nu te tam en ze komen in de buurt van mensen. En als de wolven schrikken van die paintballgeweren, dan worden ze weer schuw, hoopt de provincie. En het weer vanavond en vannacht, vooral in de kustgebieden, buien met zware windstoten. Morgen zon, in het noorden een bui en ongeveer 14 graden. En voor het verkeer naar de ANWB, Helene de Geest. De files beginnen zo langzamerhand iets korter te worden, maar het is nog wel erg druk in de buurt van Amsterdam en Utrecht. Bij Amsterdam is dat onder andere te wijten aan een ongeluk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij knooppunt Muiderberg. De rechte rijstrook is daar dicht. Vanaf knooppunt Watergraafsmeer is de vertraging 40 minuten. Ook op de A9 Alkmaar-Diemen gebeurde een ongeluk bij knooppunt Holendrecht. Vanaf Bad Hoeverdorp kost je dat 50 minuten. De A2 van Amsterdam naar Den Bosch die staat ook nog helemaal vol tussen Vinkeveen en Nieuwegein. In totaal 24 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 50 minuten. Het komt door een ongeluk, maar daar zijn alle rijstroken inmiddels vrij. Het is ook nog altijd erg druk op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens tussen